Brighton Pier to ponownie Populous z albumu Night Safari. Wcześniej słuchaliśmy utworu Agades, w którym gościnnie wystąpił DJ Khaled. A teraz Wielka Brytania, ponownie wytwórnia Bad Panda, tym razem producent ze Shropshire, aktualnie rezydujący w Londynie, ukrywający się pod pseudonimem Mountain Range. Mini album Adjustments EP, rok 2013. Zaczynamy od A Silence of Three Parts. Cisza w trzech częściach. Thank you.

Mountain Range ponownie z mini-albumu Adjustments. Utwór The Past is the Past is the Past. Wcześniej słuchaliśmy utworu Only Have Anywhere. To cały czas wytwórnia Bad Panda, wytwórnia z Włoch, która aktualnie przede wszystkim działa w Niemczech, w Berlinie. Barnaby Carter już za chwilę. To rok 2015, album Tyto Alba. To łacińska nazwa sowy płomykówki. Tytuł zoologiczny, ale zawartość albumu jak najbardziej sportowa. Wszystkie tytuły utworów to jednocześnie nazwy klubów piłkarskich. Zaczynamy zatem od Saint-Étienne. Olympique Marseille, nie będę podawał w tej chwili wyników spotkań piłkarskich, to tytuł utworu, za który odpowiada Barnaby Carter. Wcześniej inny futbolowy fragment jego albumu Tito Alba, ten utwór to Partizan Belgrad. A teraz Jilk, wytwórnia Project Moon Circle, album Joy in the End, a Jilk to po prostu Jonathan Worsley. To on jest tutaj głównodowodzącym. Zaczynamy od utworu Mom, There's Someone in the Garden. It's gonna be okay. Let's Still Be Weird Right to ponownie Jilk i album Joy in the End, wydany przez wytwórnię Project Moon Circle w zeszłym roku. Zostawiam Państwa z muzyką Jilk. Dziękuję już za dzisiejsze spotkanie w audycji After Party. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Życzę wspaniałej niedzieli, spokojnego tygodnia. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.